Ben Ahmet Karaali. Sözleri ve seslendirmesi bana ait olan şiirlerimi istifadenize sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, o yüceler yücesi Allah'tan başka kimdir? İmanın tazelensin, haydi tekbirler getir. Gayba inandım dersen müjdesini görürsün. Ona inanmayan kul iki alemde sürünsün. Adı dilimde zikir, kulluğu başımda taç. Dinli dinsiz padişah kral, hepsi de sana muhtaç. Açtım da ellerimi lütfuna şükrederim. Dünya nimetleri boş, cemalindir servetim. Kanımla, canımla, imanımla seninleyim. Emret Mevlam, davanda yolunda öleyim. Eyvah! Beşerin, münafığın, kafirin canı nasıl da çeker şeytanı? Gaflete düşer de nasıl unutur onu seni yaradanı? O ol derse her şey olur amenna. Ödüldür boyun bükmek şu zavallı kuluna. Resul'e 50 yıldır sevdalınım. Bir kez olsun görsem seni. Ben bende değilim inan, öldürür bu merak beni. Gül kokulu, nur yüzlüsün, bilirim şefaatsiz komazsın ümmetini. İsminle dilim tutuldu, kalbim ürperdi. Gözümde yaşlar sana bıraktı kendini. Göçtüğün gün dünyadan Müslüman yetim inan. Ne başımız dik, ne alnımız ak, etiket tamam, gerisi yalan. Kafir güçlü, biz pısırık. Ne kardeş, ne dost, herkes kurnaz, şeytan. İmanı da o, dini de, eğer varsa malı, parası. Doğmadık mı ey beşer, sen, ben, o, süt kadar saf ve temiz. Harama neden bulandı elimiz, ayağımız, dilimiz? Toprak bizleri geri aldığı gün, acep kim uyanık, kim keriz? Cambaz olsak, nafile, sıratta, hünersiziz. Ne Allah selamı dilimizde, ne tesbih elimizde. İman elekte durmaz, uçkur emanet belde. Kur'an raflarda küflü, huzur yok hiçbir evde. Cürmüm ne ki gireyim vaat ettiğin cennete, ve ne yüzle bakayım önderim Muhammed'e. Kur'an, sen kalplerdeki sultan. Seni anlamayan pişman, Allah'ın lütfusun her an. Başlara tac, dertlere ilaç Kur'an. Sensiz dünya hep perişan, İncil, Tevrat, Zebur, talan. Senden başka nizam hüsran, ışık saçan nimet Kur'an. Oku onu etmen ziyan, yolu yönü olsun davan. Düşman sana ondan kaçan, havan, suyun, canın Kur'an. Kurtarmaz hiç anan baban, dara düştün ona yaslan. Vefalı dost, insan olana ihsan. Rabbimizin kelamı, peygamberimizin dili Kur'an. Kâbe, şükür Mevlam düşürmüş seni bu kalbe. Yollarında öleyim yönüm Kâbe. Toprağında yatar peygamber, ashab, sahabe. Nasıl da galip geldiler nefisle harbe. Seni anlamayanın yüzüne tükürmeli. Mekke, Medine neymiş lütfedip de görmeli. Rahsa-i Mutahharra taşına yüz sürmeli. Şeytanı taşla çık İbrahim makamına ve Mina'da aç Mevla'ya iki eli. Gez ve gör o solmayan gülleri. Nasıl da fethedermiş kalpleri, gönülleri. Ey Müslüman, hurda gibi gelsen de cevher gibi dönmelisin geri. İblisi Allah kahreder, yeter ki sen yaşat Ebu Bekir, Osman, Ali ve Ömer'i. dönsem etrafımda pervane gibi, kapansam secdeye divane gibi, gözyaşlarım beni boğsa sel gibi ve sen Kabe ölümsüzsün içerimde nur gibi. Ne güzel kelam, doğruldum kıbleye, kıblem Kabe'ye. Her gün 5 defa kucaklarım seni, çünkü sen bana en güzel hediye. Amenna yaratıcım Allah, önderim Muhammed, rehberim Kur'an. Dökülsün dilimden sizlere methiye. Sen de tat bu lezzeti ey beşer. Ve korkma, Rahman bizi affetmez diye. Hakkı tutar, batılı terk edersen cehennem niye? Mümine kapanmaz cennet kapısı. Anahtarsız, destursuz girerler içeriye. Allah'ım sen yardım et bedbahta biçareye. Pişmanlık fayda vermez, dönüş yok ki geriye. Boş çevirme kapından, lütuf et dilenciye. Namaz. Namaz dinin direği, ferahlatır yüreği. İslam'ın temel taşı, Müslüman'ın yoldaşı. Ezan, rükû, secde, dua, tesbih, var mı başka bir örneği? Senden uzaksa kimse, döksün sabahlara kadar gözyaşı. Ey beşer, o muhteşem çağrıya nasıl da kulakların tıkalı. Eyvah, cehenneme girmemek için amelimiz sağlam olmalı. Hele bir düşünsene, mümin olur mu acep lekeli sabıkalı? Ve artır mı insan boş yere saçı sakalı? O ne güzel bir ahenk, hoca müezzin cemaat ve cami Allah'ın evi. Eller açılır ve dilenir şefaat. Ortaya dökülür tüm hüner ve icraat. Her gün 5 kere tekrarla, ahirette eyle beraat. İman, amel ve namaz boynumuzun borcudur. Kimse kalıcı değil, elbet bir gün yolcudur. Hesap günü çok dehşetli, kullar çıldırır, kudurur. İslam'a sarılırsan eğer, ahiretinde dünyanda kurtulmuş olur. Kadir Gecesi. Bir gece var ki çıldırır kalpler, açılır eller, yaşarır gözler. Edilir dualar, çekilir tesbihler, okunur Kur'an, kılınır namaz ve ilahiler. Sen bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi. Sende huzur bulur müminlerin cümlesi. Sen Allah'ın lütfusun, kurtuluş reçetesi. Bu gece kapansa tövbe kapısı, açıktır penceresi. Gözyaşın hiç durmasın, kalbin Rabsiz kalmasın. Ümidin kaybolmasın, sadece ondan af dile, çünkü doğru yoldasın. Eller açıldı, diller söyledi. Ya Rab, o ne büyük bir geceydi. Dağ, taş, deniz hep nidanla inledi. Ey kutlu Kadir Gecesi, senden hayırlısı gelmedi. Alimler, ulemalar, yeryüzünde melekler, müminleri bağrına bastılar tüm camiler. Yad edildi mezarda şehitler, sahabiler, peygamberler. Gözyaşlarına karıştı dualar ve aminler. Sen yeter ki kurban ol yoluna. Allah kıyar mı hiç kuluna? Erersin elbet muradına ve çıkarsın bir gün cennet tahtına. Darlık, zorluk gördün mü? Sakın küsme bahtına. Beterin beteri var. Şükret, Allah yetişir imdadına. Malın gitmiş, paran gitmiş, bakma hiç zararına. En büyük sermayen sana yeter, sahip çık imanına. Rahman'ı bilesin ki sana rahmet ulaşsın. Ameline sahip çık, münafık buna şaşsın. Yoldaşın peygamberin, rehber ise Kur'an'ın. Ocağı sönecektin İslam'dan kaçanların. Cami. Avlusunu ve bahçesini kuşların bile pislemediği mekan. İçerisinde namaz kılar, vaaz dinler huşu ile her insan. O dekoru, o mimariyi unutamaz hiçbir dil, hiçbir lisan. O muhteşem yapı ta kıyamete kadar gönlümüzdeki, kalbimizdeki sultan. Kürsüsü, mihrabı, minberi bir başka güzel. Hüner burada olmakta. Sen de imanınla beraber bu mabede gel. ve bir olan Allah'a ve de kıbleye yönel. Hocayı müezzini pür dikkat dinle. Şeytan sana olmasın engel. Allah'ın evlerini yapanlar bahçede, mezarlarda. Kadın erkek Müslüman, onlar için duada. Bir çiçek, bir gül kokusu var caminin etrafında. Her gün 5 kere duyulur minareden ezan, namaza çağrıda. Hele Müslüman olup da içine girmem deme boşuna. Genç, ihtiyar olsan da bir gün yatacaksın o musalla taşına. Rükû, secde, inananın boyun borcu. İnat etme boşuna. Amelin salih olsun, gitsin Mevla'nın hoşuna. Kurban. Ne büyük imtihandı İsmail'in verdiği. Bıçak kesmez bir türlü ne eti ne kemiği. Emir Allah'tan gelmiş, yansa da İbrahim'in yüreği. Mevla kuluna kıymadı, budur işin gerçeği. Bir koç gönderdi semadan, yeri göğü her yeri yaradan. Onun rızası için kesilsin diye adına dendi kurban. Onu kes, kanını akıt, etini dağıt hemen. Sevinsin fakir fukara gariban. O güne denmiştir bayram. Dargınlık, küslük, kin, nefret, haram. De ki ardına kadar açık kollarım. Dostu düşmanı kucaklasam sarsam. Bayram bile sevinir halimize. Keyfim katmerleşir kalbinde sultansam. Ben hasret değilim bugün anama ve babama. Eşim, çocuklarım, torunlarım yanımda. Şükür nur yağıyor yuvama. Sen kadere küs olan dostum, sakın ha, haktan gelene üzülme, ağlama. Dilime baldan, yarama merhemden geçtim. Yeter ki kıymasın Rabbim imanıma. Böldüm bugün kalbimi 40 parçaya. Geçtim maldan candan, teslim oldum manaya. Lütfun sırrına erdim, boyun büktüm Mevla'ya. Ve acı dedim Allah'ım bu yaşlı, bunak, beyinsiz dünyaya. Deprem, tsunami, savaş, felaket. Yaklaşıyor mu acep adım adım kıyamet? İçki, kumar, faiz, münafığa, kafire nimet. Sen olmasan vatan mı, bayrak mı olur ölümsüz İslamiyet? Müşerref oldum ya seninle, yeter bana kelime-i şehadet. Önderim, kölen olayım yolunda, yeter ki emret. Oruç. Sahur vakti bir uyanış, bir telaş. Baldan tatlı gelir bize yediğimiz her aş. Haydin toparlanın gayrı, ezan okunur yavaş yavaş. Ve sonra başlar akşama kadar nefisle savaş. Gün ağarır, ele dile göze iner perde. Ve güller açar, misler kokar her yerde. 11 ayın sultanı sen ilaçsın her derde. Allah seni farz kıldı mümin olan her ferde. Akşam olur sofralar filizlenir. Eller açılır Mevla'ya ve dualar edilir. Kimsesiz fakir gözetilir. Açlık neymiş bilinir. İçimiz dışımız bir. Kalpten kirler silinir. Tesbih, namaz ve dua, borçlar eda edilir. Camiler, medreseler ve mezarlar gezilir. Şeytan uzağa kaçar. Melekler saf saf dizilir. Serveti şanı boş ver. Böyle bir huzuru kim verir? Bu sene kavuştum sana. Sımsıkı sarılayım. Seneye olmasam da inan adınla bahtiyarım. Kavuştursun beni Mevlam. Cennette kutlayayım. Oruç beni bana bırakma. Seninle mest olayım. Şehit. Ecdat bize solmayan gül bıraktı. Vatan dedik adına. Uğrunda nice kanlar aktı. Analar, babalar, evlatlar şehit düştü. Gazi oldu, savaştı. Dava, toprak, namus, iman, bayraktı. Hani rehber Kur'an olacaktı? İslam ateşi içimizi ısıtacaktı. Hayret, içki, kumar, zina meşrulaştı. O tertemiz kan üstüne necasetler bulaştı. Allah'ın haramını helal kabul edilen belde sürünür elbet. Şehidin değerini Mevlam en güzel bilir elbet. Tağuti düzenlerin hepsi boş, hepsi yalan. Seni kurtaracak amel Allah, Muhammed, Kur'an. İnsan bir kere ölecek. Emanet elbet bizlere bu can. Ona ihanet eden de, onu yaşatmayan da bedbaht, pişman. Muhammed'in devrinde yaşamayı arzula. Git savaş ehlinde taşıdığı sancakla. Tekbir getir Allah'a, aman dileyene bağışla. Yolun yönün hak olsun, yaşa ve öl gururla. Bayrağım, sen kalbime ilaç, başıma tac bayrağım. Seninle doğdum, seninle yaşayacağım. Sana yan bakanın alnını karışlarım. Sana göz koyan varsa boynunu koparırım. Elimde dilimdesin, ne çok severim bilemezsin. Kanla aldın rengini, gerekirse ben de veririm. Yaşasın kıyamete kadar gönlümde gazim ve de şehidim. Ne yaşanmamış mazi, ne de yazılacak destansın bayrak. Onurum, namusum, şerefim. Şükürler olsun Mevlam, gölgesi bana yeter. Bu vatan toprağında bayraksız kalmak beter. Senden olsun kefenim ve ardımdan bir tekbir yeter. Mevlam, dünyaya bayrak, bayraklaşacak insan gönder. Sen bilirsin işini. Mahşerde tek sancağa toplayacaksın bizi. Hak savurunda ölmek Rabbim. Şükürle açalım biz ellerimizi. Dost Karali ne söyledi acep, sen ne anladın? Tesbih tutar mı elin? Secde görür mü alnın? Bayrağa sarılmaksa eğer muradın, Allahçı, Muhammedçi, ümmetçi, Kur'ancı olacaksın. Olamazsın. Kazanmazsan cihadı, yaymazsan adaleti. Sen Fatih, sen Ömer olamazsın. Aracı tefecisiz sevmezsen Yaradan'ı, sen Yunus olamazsın. Gelmezsen o dergaha, döner durur boşuna. Hakikat menbaında Mevlana olamazsın. Kaleminle savaşa katkın olmazsa eğer, sen Akif olamazsın. Nefsin için kılıcı saplarsan başkasına, sen Ali olamazsın. Cehenneme girmeyen bir ben olayım dersen, sen Sıddık olamazsın. Sevmezsen Muhammed'i feda olacak kadar, sen ümmet olamazsın. Dikmezsen bayrağını kalelerin burcuna, sen Hasan olamazsın. Dinsizlik kol gezerken şu dünyada, sen asla İslamsız olamazsın. Deliye hesap sormayacak Yaradan, sen Lüt kavmi olamazsın. Müslümanım demeyle kurtuldum sanma dostum. Dünyada yeryüzünde amelsiz olamazsın. Kahkahaya boğulup neşene neşe katsan, yine de son gülen sen olamazsın. Asar keser doğrarsın, Firavun olamazsın. Nemrut boyun büker de Allah yaratığına, sense topal bir sinek de olamazsın. Yaparlar tunçtan seni, giderler de yolundan. Sense sana ve bana hükmeden olamazsın. Yaradanım Allah de, peygamberim Muhammed. Kur'an sana rehberdir, bilgisiz olamazsın. Müslümanım demeyle kurtuldum sanma dostum. Dünyada yeryüzünde amelsiz olamazsın. Ölüm. İstesek de istemesek de bizler seni, ölüm hayırla gel ne olur üzme beni. Terk ettireceksin biliyorum eşi dostu seveni. Benden önce görmedim sen gelince güleni. Bayramlaşmaya geldim seninle ölüm. Bir aşağı bir yukarı beyhude geçti ömrüm. Uzatıver ellerini ne olur, ocağına düşmüşüm. Bir gün sen de gelmezsin bana diye boş yere üzülmüşüm. Dilimde tesbihim, sırtımda kamburum ve çaresizliğim sensin. Ve sen bana Allah'ın bir lütfu değil misin? İnşallah hak olan bir yerde ve zamanda hayatım sona ersin. Yaradan her kuluna hayırlı ölümler versin. Senden kaçış ne mümkün? Bunu bilmeyen yoktur. Hazırlıksız gidenler, ah vah edenler çoktur. Kapımızı bir kere çalan tanır mısın? İşte o ölümün dostudur. Azrail derler ona, boş durmaz hiç. Günü, saati, saniyesi hep doludur. Ben ölümü hak etmedim diyemezsin. Senin görevin belli. Sadece takdire boyun eğeceksin. Ameli salihsen ne âlâ. O zaman huzura ereceksin. Kötülerden oldunsa eğer, ahirette cezanı çekeceksin. Asıl gaye şu dostum, yaşarken ölmemekte. Yalnız Allah'a kulluk ve ona kölelikte. İmanlıca ölmeyi müminler dilemekte ve kucaklaşmak o gün doyasıya cennette. Ölümle boğuşmayız, yalnız onunla ölürüz. Teslimiyet Allah'a, bizler o zaman hürüz. Mevla'nın nizamında göremezsin bir pürüz. İslam'ı yaşıyorsak ne mutlu, bizler solmayan gülüz. Kara Ali bir gün sen de musalla taşında, dostun düşmanın dikilir tabutun başında. Kimi formalite icabı gelmiş, kimisi boğulur gözyaşında. Ailene, kızlarına sorarlar, kaza mı geçirdi, hasta mıydı rahmetli acaba, kaç yaşında? Bir gün boylu boyunca, bir gün boylu boyunca uzanacak bedenim, yaptığım kötülüklerden pişmanlık çekeceğim. Alışık olmadığım toprağa değecektir bu tenim. Vicdanım olmuş kapkara, yalnız bembeyaz kefenim. Dünyada aldatmıştım ben bir sürü insanı ve hiç gereği yokken yakmış idim çok canı. Ahirette meleklerin hepsi hesap soracak. Orası dünya değil, kimse yutmuyor yalanı. İyi insanlar bana hep hak yol vaat etti. Fakat benim bu nefsim hep şeytanı takip etti. Zevku sefa kötülüğe alıştığım bu ömrüm bitmeden iyilere zahmet, kötülere ibret olup geçti. Kaldı. Beni yaratan Rabbe bir kulluk borcum kaldı. Ve onun elçisine ümmetlik borcum kaldı. Hakkını yediğime insanlık borcum kaldı. Rehber olan Kur'an'a yoldaşlık borcum kaldı. Bu meftadan geriye acep ne eser kaldı. Sevenim olmuşsa da iki damla yaş kaldı. Dünyalık çok severdim, ellerim bomboş kaldı. Kefenim çürüdü de tenimi kurtlar sardı. Dünya geçici heves, şimdi geride kaldı. Terazi, sırat, cehennem yok diyenler aldandı. Ah keşke paradan maldan çok imanım amelim olsaydı. Sağken bilemedim kıymetini, ölünce kalbim, aklım cennette kaldı. Dizlerim tutar, gözlerim görür, kulaklarım duyardı. Belli bir dönem vardı, Azrail canımı aldı. Eyvah! Günahlarım sevaplarıma fark atardı. Gözün kör olsun şeytan, anlamak yaşasaydım ne vardı? Yunusça. Bir gönüle girip de sevemedik Yunusça. O bir Allah dostuydu, bilemedik Yunusça. Biz taptuk dergahında, pişemedik Yunusça. Kalbimiz buzdolabı, yanamadık Yunusça. Okuduk, öğrendik Farsça, Rusça, Arapça. Yazıklar olsun bize, anlamadık Yunusça. Bıraktığı gülleri koklamadık, deremedik Yunusça. Allah, Muhammed, Kur'an diyemedik Yunusça. Şeytana mağlup olduk, ölemedik Yunusça. O sırat köprüsünü geçemeyiz Yunusça. Thank you. vade. Bir gün sana da gelir, herkese gelecek vade. Ve geç anlarsın, sıfıra sıfır hiçbir şey kalmazmış elde. Tabutun eller üzerinde, gözyaşları peşinde. Bu çark böyle dönüyor, ertesi gün herkes kendi yaşam derdinde. Mezarın kazılır, duan okunur, kalır çoluk çocuk eşin geride. Güllerle donatılır tabutun, acep halin nicedir ahirette. İnşallah güvenmedin mala, paraya, şöhrete. Belki de sevinirsin, göçtüm diye bu yalancı dünyadan o muhteşem cennete. Sırat, terazi, defter, acep kim ağlar, kim güler? Hadi bakalım, cambaz hünerlerini göster. Sarraf da terazide, hilesiz tartılır, biçilir kıymet, değer. Şeytan mı, melek mi dostundu acep? Nefsin yaprak yaprak elinde defter. Gördüm, geçti bir tabut önümden, ölümü içinde gördüm. Azrail çıktı yoluma, cürmüm yokmuş o an gördüm. Kör imiş meğer gözlerim, var olan gerçeği gördüm. Yeryüzünde olup cani, tanımayan engel mani, kuş olup uçarken gördüm. Gözü yaşlı dal kavuklar, el pençe duranlar gördüm. 3-5 gün geçmeden hemen def alıp çalanlar gördüm. Kimi der ki ölüm gelmez bana, dünyaya meyleden gördüm. Dışı balda içi sirke, şeytanla dost olan gördüm. Vermiş Allah'ın fırsatı, para mala iman gördüm. Aldım elime mikroskop, akrep, yılan, tilki gördüm. Dinden yana vurdum duymaz, kardan yana cambaz gördüm. Kendi namusun korumaz, el aleme bakar gördüm. Adam gibi gezmesi boş, başında boynuzu gördüm. Ana neymiş, baba kimmiş, uzaklaşıp kaçan gördüm. Heyhat, vatan millet hak uğrunda, kefensiz yatanlar gördüm. Utandım benliğimden bu dünya aynasında, yüzüm kızarmış gördüm. Bin lütufa hep amenna, bir musibet sabır gördüm. İmtihana boyun eğdim, her seferde rahmet gördüm. Karanlığa sırtım döndüm, güneşi elimde gördüm. Ben cennetin kapısında kendimi dilenci gördüm. Gideriz. Sen misafir, ben de yolcu, bir gün çeker gideriz. İçimiz kan ağlarken dışımızdan güleriz. Dağlar denizler engel olur, birbirimizi özleriz. Dillerde yaşarız da kalplerde hiç ölmeyiz. Ben, sen, o, Ahmet, Mehmet, Yeliz. Rabbimiz çağırırsa elbet boyun bükeriz. Mezarcı kıs kıs güler, sizleri de bekleriz. Ve baş sorumlu Azrail, ölünür mü acep hiç sensiz? Marifet burada, göçtün mü dünyadan saf ve temiz? Haramlara batmadıysa ne mutlu gözümüz, ayağımız, elimiz. Cennet mi, cehennem mi hakkımız? Gidince göreceğiz. Hele bir düşünsene, insan gibi doğduk da ne gibi öleceğiz? El sallıyor kalanlar gidenlere, bekle sıranı, sen de gireceksin ıssız kabire. Yeryüzünde güvenme yalan dolan kibire. Han, hancı, yolcu, dünya dolar taşar habire. Düşüre, gördüğüm bir tane kum beni çöle düşüre. Gözyaşımda bir damla beni göle düşüre. Bir parça mum ışığı beni nara düşüre. Bir Mevlana, bir Yunus beni aşka düşüre. Allah, Kur'an sevgisi beni kalbe düşüre. Kabe ile Muhammed beni yola düşüre. O yoluna, sen yoluna, can yoluna, meleklerin ocağına düşüre. Şeytan bizi kovalardı dünyada, Allah onu tuzağına düşüre. Son nefeste Rabbim bizi şehadetle topraklara düşüre. İmansızlık kol gezerken dünyada, Mevlam bizi şeriatın dergahına düşüre. Yaradanı inkar eden kafirin yüreğine hidayetler düşüre. sabrın sonu selamettir inşallah, cennetteki mekanlara düşürer.